Zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm znowelizował przepisy o prokuraturze i sądach. Nie głosowali posłowie opozycji, przeciwko był Kukiz 15. 10 pytań prezydenta do Polaków w sprawie ewentualnych zmian w konstytucji. Wniosek o referendum trafił do Senatu. Strażacy pomagają w Szwecji gasić wielkie pożary lasów. Sejm znowelizował przepisy o prokuraturze, sądach powszechnych, KRS i Sądzie Najwyższym. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL nie głosowali. Klub Kukiz 15 był przeciwko nowelizacji. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej uzasadniał, że nie można mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości. Sprawy w sądach trwają dłużej, ponieważ zablokowaliście blisko 1000 etatów sędziowskich i 1000 nominacji. Powinniście przeprosić Polaków za to, że ta ustawa to jedno wielkie oszustwo. Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy poprzez na przykład obniżenie kosztów sądowych czy promowanie mediacji. Niestety nic z tego się nie dzieje. Za to mamy permanentne zmiany kadrowe, uchwalanie kolejnych projektów, bo te wcześniejsze są takie złe. Rosnące kolejki w sądach, ale i w prokuraturze coraz więcej niezałatwionych spraw. Odpowiadał na to wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Usłyszeliśmy obronę tych, którzy są podejrzani o poważne przestępstwa, sprzeciw wobec sądownictwa dyscyplinarnego. Generalnie usłyszeliśmy sprzeciw wobec zmian. Nam zależy na tym, żeby dokonać zmian, dobrych zmian. Sejm przyjął też poprawkę zgłoszoną przez posła PiS Marka Asta, zakładającą wykreślenie z nowelizacji przepisu dopuszczającego w określonych przypadkach zmianę dobranego losowo składu sędziowskiego. Wniosek o referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji prezydent złożył w Senacie. Jest 10 pytań, m.in. o to, czy Polacy chcą uchwalenia nowej konstytucji i zmiany ustroju. Prezydent chce, żeby referendum odbyło się z okazji Święta Niepodległości. Andrzej Duda podkreślał, że po 30 latach funkcjonowania suwerennego państwa i po ponad 20 latach obowiązywania konstytucji z 1997 roku czas na refleksję nad tym dokumentem. Ta refleksja przede wszystkim powinna być dokonana z udziałem polskiego społeczeństwa, że to ludziom rządzący powinni dać się wypowiedzieć na ten temat. Andrzej Duda decyzję o złożeniu wniosku uzasadniał tym, że Polacy powinni mieć głos na temat kierunku zmian, w jakim mają zmierzać działania władz. Chciałbym, żeby Polacy mieli możliwość wzięcia spraw w swoje ręce. Uczestnicy referendum mieliby odpowiedzieć, czy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy za nowelizacją obowiązującej. Zaproponowane przez prezydenta pytania dotyczą m.in. organizacji referendum obywatelskiego, pozycji ustrojowej prezydenta, ordynacji wyborczej, wartości chrześcijańskich, członkostwa w Unii Europejskiej i NATO oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Strażacy pomogą w walce z pożarami w Szwecji. Jedzie 65 ratowników z województwa zachodniopomorskiego. Są dobrze przygotowani, choć akcja będzie trudna, mówi Tomasz Kwaśnik z Państwowej Straży Pożarnej. Jesteśmy gotowi, aby pomagać non-stop przez te 14 dni. Zapas żywności, mamy namioty własne, cały zapas logistyczny pozwalający nam samodzielnie, bez obciążania kolegów na miejscu, którzy gaszą pożary naszą obecnością. Sami poradzimy sobie przez ten okres na terenie Szwecji. Rzadko się zdarza, żeby takie wielkie powierzchnie lasu płonęły. Nie będzie to łatwa akcja. Duże upały na terenie Szwecji mogą utrudniać to działanie. Wyruszyli też strażacy z Wielkopolski, Mazowsza i Komendy Głównej PSP. Na miejscu są już także jednostki z Norwegii, Danii, Włoch, Francji, Niemiec i Litwy. Najtrudniejsza sytuacja jest w środkowych regionach Szwecji. Ewakuowano stamtąd wielu mieszkańców. Co najmniej 13 osób zginęło w wypadku na autostradzie w centrum Meksyku. Minibus zderzył się z ciężarówką. Ruch na autostradzie, która jest jedną z najbardziej zatłoczonych w kraju, szczególnie przed końcem tygodnia, został wstrzymany. Policja bada przyczyny wypadku i prowadzi dochodzenie. Jak powiedział jeden ze świadków, udzielenie pomocy osobom, które przeżyły, nie było możliwe, ponieważ autostrada jest odgrodzona wysokim płotem. Donald Trump i Władimir Putin podczas spotkania w cztery oczy w Helsinkach rozmawiali o możliwym referendum we wschodniej Ukrainie. Poinformował o tym ambasador w Waszyngtonie Anatolij Antonow, a Biały Dom wyraził sprzeciw wobec pomysłu referendum. Przebieg prywatnego spotkania prezydentów USA i Rosji w Helsinkach nie jest znany. Rosyjski dyplomata poinformował, że prezydent Putin przedstawił, jak się wyraził, konkretne propozycje mogące doprowadzić do zakończenia trwającego 4 lata konfliktu. Nie wiadomo, jaka była odpowiedź Donalda Trumpa. Rzeczniczka Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gareth Marquis oświadczyła jednak, że Stany Zjednoczone nie rozważają możliwości poparcia pomysłu referendum we wschodniej Ukrainie. Marquis dodała, że tego rodzaju plebiscyt nie miałby żadnych podstaw prawnych. Wszystko wskazuje na to, że jesienią dojdzie do kolejnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Władimirem Putinem. Biały Dom poinformował, że prezydent USA polecił zaproszenie rosyjskiego przywódcy do Waszyngtonu. Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Nie można powiedzieć, że oczekiwanie jakoś specjalnie się dłużyło, ale skoro już wróciła, to bardzo dobrze. Mowa oczywiście o piłkarskiej ekstraklasie. Dwa inaugurujące sezon mecze już za nami i były takie ekstraklasowe, bo oba zakończyły się wynikami 1-0. Choć akurat piłkarzom Miedzi Legnica nie robi to większej różnicy. Najważniejsze jest to, że w pierwszym historycznym meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce wygrali z Pogonią Szczecin. A portowcy biją się w pierś. Radosław Majewski. No jak się czegoś nie wykorzystuje, to później jest tak, że jeden strzał może przesądzić o losach meczu. No, czegoś nam zabrakło. Szybciej musimy strzelić gola i później spokojnie dobijać do brzegu. Nie zrobiliśmy tego, oni strzeli nam bramkę na koniec. Nie taki sobie debiut, można powiedzieć, wymarzyłem, nie taki start sezonu chcieliśmy. Trzeba szybko się ogarnąć i tyle. No. Jest duży niedosyt, ale nie ma już co się zastanawiać, płakać nad rozlanym. Faktycznie, mecz w Legnicy rozstrzygnął się dopiero w doliczonym czasie gry. W 91 minucie pięknego gola strzelił Petteri Forsell. W drugim spotkaniu na bramkę nie trzeba było długo czekać. Wyjazdowe zwycięstwo Lechii Gdańsk nad Jagiellonią Białystok zapewnił już w 10 minucie Flavio Paixão. W Tour de France wczoraj 13 etap i naprawdę bardzo dobry wyścig, szczególnie pod koniec. No i chyba nikt nie opisze go lepiej niż Marek Brzeziński. Ostatnie kilometry były płaskie i sprinterzy ostrzyli szprychy. Alpy pomachały okutymi w śnieżne rękawice skalistymi łapami, a oni wbili się w wąskie gardziele wyrzeźbione przez wodę, wiatr i czas między górami. Tam mknęli, po dole. Na 20 kilometrów przed metą skończyła się solidarność muszkieterów. Został tylko Szwajcar. Jakby chciał zdobyć to szwajcarskie ciasteczko wypiekane w Valence, o zapachu pomarańczy, wypiekane na cześć zmarłego w tym mieście w XVIII wieku papieża Piusa VI. 5 kilometrów do mety rezygnuje. Waleczny wojownik i peleton. Finisz. Zielona koszulka Sagana wyskakuje zza pleców innych. Pedałuje jak oszalały młyn. Rzuca rowerem. Jest pierwszy. Valence. Miasto z otwartymi ramionami przyjmujące uchodźców. Ormian, Hiszpanów, Portugalczyków uciekających przed tyranią i ludobójstwem. Miasto pełne romańskich kościołów. Renesansowa starówka i Anne-Sophie Pic. Trzy gwiazdki Michelina, czyli wołowina w młodych cebulkach. Paryż. Marek Brzeziński. Polskie Radio. A dzisiaj 188 kilometrów z Saint-Paul Trois-Château do Mende. I na koniec jeszcze lekka atletyka, bo w Lublinie trwają 94. Mistrzostwa Polski. W większości konkurencji bez niespodzianek. Jak biegi, to zwycięstwa Adama Krzota, Ewy Swobody i Sofii Enaui. Jak trójskok, to najdalej skakała Anna Jagaciak-Michalska. W rzucie młotem panów kolejność także taka jak w ostatnich tygodniach. Drugi Paweł Fajdek, pierwszy Wojciech Nowicki. Obaj rzucili ponad 80 metrów. Jestem teraz na ciężkim takiej pracy i wyglądałem jak żółw w kole. Fajnie, że ta praca widać, że się przekłada na tą stabilizację, więc mam nadzieję, że za dwa tygodnie już będę miał troszeczkę mniej treningu. Zdążę odpocząć, przyjdzie ta szybkość i będę rzucał jeszcze daleko w Berlinie. Jeszcze rzut oszczepem, złoto wynikiem 82-27 zdobył Marcin Krukowski. Dziś sporo słońca, nieco więcej chmur po południu na Podkarpaciu. Tam też może przelotnie padać. Na termometrach w Koszalinie i Suwałkach 24 stopnie, w Bydgoszczy, Łodzi i Rzeszowie 25, w Poznaniu i Wrocławiu 26, w Katowicach i Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa aż 44% taniej, 9,45 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom 9,99 za 200 gramów oraz winogrona jasne 40% taniej, 5,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę Państwu powiedzieć, że to właśnie druga godzina audycji Zapraszamy na weekend rozpoczyna się. Audycja jest dwugodzinna, więc jak się rozpoczęła, to się skończy. Jak się skończy, to skończy się audycja. Nie będę już dłużej gadać. Zagram może lepiej. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Song now. No, I can mash the potato. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Już się trochę ogarnęłam, już wiem, co mam Państwu powiedzieć, co chciałam Państwu powiedzieć bardzo. Dwa hasła, ja będę ich używać wymiennie. Pierwsze hasło to co u Państwa słychać, a drugie to pocztówka dźwiękowa. Już wyjaśniam tym, którzy dopiero do nas dołączyli, ci, którzy słuchają nas od szóstej, wybaczą mi, mam nadzieję. Wysyłają Państwo czasem do nas zdjęcia, opowiadamy o tych zdjęciach, publikujemy je na naszej stronie internetowej czasem, no ale przecież Trójka to radio, no i u nas przede wszystkim się słucha. Proszę więc nie o zdjęcia z wakacji, a dźwięki z wakacji. Większość z nas ma w swoim telefonie dyktafon. Proszę więc zabawić się w reportera i nagrać nam, co słychać tam, gdzie zaprowadziły Państwa wakacyjne podróże. Może to być na przykład taki dźwięk. No ale tego nikomu nie życzę, to pracująca koparka. Myślę, że wakacje z takim dźwiękiem nie byłyby dobrym wypoczynkiem. A może taki? No tak, ten jest o wiele milszy uszom. Taki dźwięk to żaby cudownie rechoczące. Ciekawe, czy ktoś taki koncert będzie miał podczas urlopu. Jeśli tak, proszę nagrywać i słać je do nas mailem na adres weekendmałpapolskieradio.pl. weekendmałpapolskieradio.pl. Ja tego wszystkiego posłucham. Potem, mam nadzieję, posłuchamy tego razem na naszej antenie i na maile czekam przez cały tydzień. weekendmałpapolskieradio.pl.

przede wszystkim może wdowy po Marku Joli Nowakowskiej i Wojtka Chmielewskiego, pisarza pierwszego laureata nagrody Marka Nowakowskiego. Znającego dobrze Marka i spędzającego z nim sporo czasu. Nie było łatwo, ale dzięki temu zbiorowi możemy prześledzić to, co działo się z Markiem Nowakowskim i jego światem przedstawionym niemal od początku dojrzałej twórczości aż do ostatnich lat. W jaki sposób się zmieniał ten ton Marka Nowakowskiego od młodego pisarza, który musiał sobie wyrąbać własne miejsce w przestrzeni, przestać być Markiem drugim, tym drugim pochłasce, a być samodzielnym, pełnowartościowym pisarzem, jednym z głosów własnego pokolenia, po Marka Nowakowskiego, Nestora, który na początku XXI wieku przestrzegał nas przed zmianami, które mogą nas zniszczyć. Panie Mateuszu, mi się wydaje, że pan jest tutaj nawet lepszym czytelnikiem ode mnie z racji wieku też, bo pan ma trochę inne spojrzenie, tak jak zupełnie inne spojrzenie będą mieli ludzie bardzo młodzi, którzy w ogóle go nie czytali wcześniej. U mnie było jednak tak, że to pisarstwo mi towarzyszyło przez cały czas. W związku z tym nie jest chyba niespodzianką, że dzisiaj, kiedy patrzę na cały jego dorobek, to jednak te pierwsze opowiadania, których czasami miałem dosyć, bo one w wielu wyborach były powtarzane. Myślę o Tomie, Ten stary złodziej, czy Ben Kwiaciarz, te pierwsze jego rzeczy, one są zdumiewająco dobre po prostu. Tak sobie myślę, że Ten stary złodziej był wydany, kiedy Marek miał 22 lata. No to się nawet dzisiaj rzadko zdarza, żeby ludzie w tym wieku tworzyli rzeczy tak dojrzałe, jak właśnie ten tom. Co nie zmienia faktu, że za najlepsze jego opowiadania, absolutne, to był Himalaje według mnie Markowe. To jest koniec lat 70., druga połowa lat 70., przed powstaniem Solidarności, co za tym idzie, i przed raportem o stanie wojennym. To będą opowiadania z tomu, gdzie jest Droga na Walne przede wszystkim. Książę Nocy, jest takie świetne opowiadanie z tego tomu, właśnie Hades, ono się znalazło wśród tych 40. No tu jest rzeczywiście taka śmietanka w tym tomie markowych opowiadań, co nie zmienia faktu, że niektórych mi bardzo brakuje. Na przykład? Pracusie. I było takie opowiadanie. I tutaj pozwolę sobie uchylić rąbkę tajemnicy, duże słowo, ale starliśmy się trochę z Jolą Nowakowską właśnie, która uważała, i ma do tego prawo, uważała, że jest to opowiadanie zbyt okrutne. Że tutaj Marek się na jakiś wydarł zupełnie szczyty takiego pisarskiego, taką wiwisekcję zrobił. Z pełnym tak na zimno to przeprowadzone, i całe właściwie zło człowieka jest w tym opowiadaniu pokazane. Opowiadanie jest wstrząsające, ale uważałem, że jednak pokazuje tutaj mało takie, może nie do końca znane, nie do końca rozpoznane strony osobowości markowej. Szkoda mi tego opowiadania. Jeżeli popatrzymy na ten świat opowiadań Marka Nowakowskiego, tych pisanych zwłaszcza pomiędzy latami 50. a 70., to pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, tego świata już nie ma, bo już nie ma Dzikiego Zachodu, już nie ma tej ochoty, która kiedyś była zapełniona przez tubylczą ludność, nie ma już świata złodziejaszków, prostytutek z naszego Pigalaka. Co się stało z tym światem, do którego odnosił się Marek Nowakowski, i jaka wartość tych opowiadań jest poza taką wartością dokumentalną, niewątpliwą, ale wartość literacka tych opowiadań? Wartość literacka jest jednak bardzo, bardzo duża. Nowakowski stworzył taki swój specyficzny bardzo język. To jest trudne do podrobienia. Może jeszcze inaczej. Można to podrobić. Sam się łapię na tym, że pisząc o Nowakowskim, czasami wpadam w jego składnię, co wychodzi zupełnie zabawnie, bo sam tego nie czuję. Więc można to podrobić, tylko pytam się po co. Jemu to do czegoś było potrzebne. Wyraźnie to widać, że tam, kiedy on wchodził już w późniejszych latach, czasami pisywał innego rodzaju rzeczy, myślę o tekstach publicystycznych, stosował inny język, więc był w stanie to robić inaczej. Tutaj się coś takiego sobie wybrał, tak niesłychanie zgęszczoną prozę, i to się bardzo, bardzo sprawdzało, szczególnie kiedy pokazywał ludzi z tego specyficznego środowiska, o którym pan mówi, którzy używają rzeczywiście innego języka. Tam się wiele nie mówi, tam się dużo robi złych rzeczy, ale mówi się niewiele, ale to musi być w punkt celowane, to musi być precyzyjne niesłychanie, i taki też ten język jest. Czasami w późniejszych, już bardzo późnych latach spotykamy się z tym, mam nadzieję, że w tych opowiadaniach, które są w tym tomie, może jest to mało widoczne i na szczęście, bo to już rzadko Markowi zdarzało wprawdzie, ale czasami, kiedy przedstawiał inne środowiska, jakby zapominał, że w każdym mówi się innym językiem. Czasami dość to zabawnie wyglądało, kiedy ludzi, nie wiem, z tych takich opowiadań dziejące się wśród noworyszy władzy, powiedziałbym, i ci ludzie z tej władzy już po rozdaniu solidarnościowym zaczynają rozmawiać ze sobą czymś w rodzaju gry w serii. No, trochę to było chyba nienawiść, a może kto wie, czy nie był celowy, chciał ich ośmieszyć. O właśnie, bo Marek Nowakowski, tak naprawdę subtelny intelektualista, niezwykły erudyta, znakomicie potrafiący posługiwać się polską mową i literacką polszczyzną, cały czas nasłuchiwał, zwłaszcza na początku swojej twórczości, kiedy próbował wypracować własny język, nasłuchiwał tego, w jaki sposób mówią prości ludzie i ten język literacko przetwarzał. Co stało się z tym słuchem później, kiedy stał się już pisarzem Nestorem i raczej z perspektywy starszego, mądrego człowieka próbował zrozumieć to, co się wokół niego dzieje? Wydaje mi się, że trochę jednak został. Mówię to z przykrością, ale z jednocześnie dużym takim wzruszeniem, bo to ładna cecha, kiedy zostajemy wierni swojej młodości, swoim fascynacjom, dawnym wyborom i tak dalej. Ja bym do końca się z panem nie zgodził tutaj, że Marek miał świetny słuch. Miał, oczywiście miał, tylko to było coś więcej. To jego przetworzenie tego języka jednak nosiło taki wyraźny stempel autorski. Jest taki inny prozaik tego samego pokolenia, w pewnym czasie wymieniany z Markiem jednym tchem, czyli Kazimierz Orłoś, u którego ten słuch jest niesłychanie ważny. Bez tego słuchu to by jego najsłynniejsze opowiadania w ogóle nie zaistniały. U Marka mogę to sobie spokojnie wyobrazić, bo jednak to nie był język Pasera Kiciuchy, to było coś, co Marek na podstawie tego, co Paser Kiciucha mówił, on sobie tam stworzył. Potem to było różne, ja opowiadam we wstępie do tego wyboru, przywołuję taką historykę już z końca Markowego, to było gdzieś może na rok przed jego śmiercią, niewiele więcej, jeśli kiedy spotkaliśmy się między innymi tam w rozmowie, on wyciągnął z marynarki zadowolony zdjęcie z lat 60. może 50. bardzo sfatygowany, no mało co tam było w ogóle do, można było zobaczyć, pokazując, zobacz jacy myśmy byli, jacy byli ci moi kumple, jaki wspaniały facet, a tam było jakieś rozebrane na stadionie Legii, pewnie zdjęcie było robione. Taki facet, który komentuje dzisiejszy pierwszy lepszy paker siłowni, ma lepiej rozbudowaną klatę od tego jego znajomego, no ale był wierny, pozostawał wierny i uważał, że to był pierwszy model męskiej urody tamtych lat. Tak samo było z kobietami, takie fascynacje, to jednak były takie oszołomienia tego człowieka, młodego chłopca, który przyjeżdżał z tych Włoch podwarszawskich, dzisiaj Włochy, no to jest Warszawa i co tutaj nikt się nie zastanawia, czy to peryferie, czy nie peryferie, a jeśli peryferie, to już gdzieś one są dalej przesunięte. Wtedy to jednak było zauważalne. Ta kolejka cudowna, która dowoziła tych chłopaków, między innymi Marka, właśnie do wielkiego miasta, które było w stanie takim, co dzisiaj widzimy na filmach. To było coś strasznego. Ja jeszcze z dzieciństwa tamto miasto pamiętam, tamtego miasta nie ma i może na szczęście. Było smutne, jeśli skłaniałoby do czegoś, tylko do płaczu. A jaki jest prawdziwy sens prowadzenia gry psery do własnej narracji literackiej? Chcę wierzyć, że to było odrzucenie nowomowy, że to było odrzucenie tego języka oficjalnego. Nie, on nie chciał pisać w tym języku. Dlatego ta gry psera, po części nieznana, on ją oswajał, przetworzona przez niego, była innym językiem i w tym języku on się chciał porozumiewać ze swoim czytelnikiem, który momentalnie to kupił. Bo Marek był czytany nie tylko przez takich chłopaczków, którzy zaciekawieni byli i też chcieli naśladować jakichś słynnych złodziei czy bandytów tamtego czasu, ale czytany był przez inteligencję, przez intelektualistów z podziwem, uznaniem. No to świetny pisarz. Niech to będzie zachętą do samodzielnego odkrycia własnego języka Marka Nowakowskiego, a przez to też jakąś inicjacją do tego, żeby nauczyć się samemu opowiadać o tym, co wokół nas, niekoniecznie tym językiem, który panuje. Z nami był Krzysztof Masłoń, krytyk literacki, wydawca pism Marka Nowakowskiego, jego przyjaciel, autor tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy, a Mateusz Matyszkowicz i Trójkowy Chuligan Literacki wracają za tydzień. A teraz Kaja i Zbigniew Wodecki. Wefadi, tam wikadi tata, ali fi, wantu sudo deba, lovi tu, nai ali fi, du soli du tomana, wekidi. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. A potem ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klasę. A foli Epipi Epipi Wetunaj Adili Afafabi Setaj Adili Akili Foli Magiki. Wytaj dzień. No i od razu uśmiech na twarzy, przez okno nawet słońce zagląda. A dziś będzie zaglądać słońce do nas, do państwa również. Nie tylko nad Myśliwiecką będzie świecić, ponieważ ja mam tu napisane, jak ja tu mam napisane, to na pewno tak będzie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia na południowym wschodzie, gdzieniegdzie. Tylko gdzieniegdzie wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. W obszarach podgórskich Karpat suma opadu może sięgać 10 mm. Temperatura maksymalna od 24 stopni do 27, na Podhalu około 21 stopni, nad morzem około 22. Tam będzie nieco chłodniej. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. This is a good Easter song, this next one. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. But you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Maybe one day you will join us and the world will live as one. Imagine no possessions. Imagine to Chris Cornell. 22 minuty przed 8. Teraz to już naprawdę można wstać. Mam nadzieję, że pomoże nam w tym Republika. Zagrał mi, żeby po to wrócić, zagrał mi. Centralny Wyrównywacz Republika i Znak Równości. Pobudka, drodzy państwo. Proszę już wstawać. Bardzo jestem ciekawa, czy kogoś z państwa obudził dziś taki właśnie dźwięk. Ja przypominam, czekam na dźwiękowe pocztówki z wakacji. Pliki MP3 proszę wysyłać pod adres weekend@polskieradio.pl. Na takie pocztówki czekam cały tydzień, a w następną sobotę, mam nadzieję, posłuchamy ich razem. Hey America, let's turn it up. Yeah, check out our style. 'Cause you know you're never fully dressed without a smile. Your clothes may be Chanel, Gucci, your shoes Crocodile. But baby, you're never fully dressed without a smile. And if you stand for nothing, you'll fall. You're never fully dressed without a smile, to Sia. Jakie państwo mają plany na weekend, że tak zapytam, kwadrans przed ósmą? Ja mam plany, ale teraz bardziej będą interesować nas plany, które ma dla siebie, myślę, i dla państwa Bartek Gil. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Karawana męskiego grania dojechała dziś do Katowic. Impreza odbędzie się w strefie kultury w samym centrum miasta. W zestawie wykonawców, którzy wystąpią, są lekkie zmiany w porównaniu z koncertem w Poznaniu. Na scenie głównej zaprezentują się Męskie Granie Orkiestra, czyli zespół dowodzony przez Krzysztofa Zalewskiego, Organka i Korteza, Cortez w odsłonie solowej, E-Ups, Laocze, Natalia Przybysz, Fish Emade Tworzywo oraz Kazik z kwartetem Proforma. A także coś na przecięciu tej ostatniej dwójki. Fish i Emade wystąpią w jeszcze jednym koncercie i wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi wykonają kompozycje z solowych płyt Kazika, zrobionych po swojemu aranżacjach. Na mniejszej scenie zagrają Basz, Barbara Wrońska, Ted Nemeth oraz The Freuders. Siostra Natalii Przybysz, Paulina, będzie dziś wieczorem za to w Lublinie. Tam na Placu Zamkowym odbędzie się koncert Siła Kobiet. To właśnie w Lublinie 100 lat temu ogłoszono prawa kobiet, a Polki jako jedne z pierwszych w Europie uzyskały czynne i bierne prawa wyborcze. Oprócz Pauliny Przybysz wystąpią popularna felietonistka Katarzyna Nosowska, Kaja oraz Brodka. Zaklęte rewiry we Wrocławiu to klub, do którego dziś zmierzają z całej Polski fani ciężkiego grania. O godzinie 19 zacznie się tam koncert, którego gwiazdą jest zespół Soulfly. Założona przez byłego lidera Sepultury Maxa Cavalera grupa gra heavy metalowo, ale w oparciu o rytmy grane przez plemiona zamieszkujące Amazonię. Na stołecznej Starówce dziś wieczorem wystąpi kwartet Macieja Obary. Panowie wykonają utwory z najnowszej płyty Unloved, wydanej przez oficynę ECM. To ich pierwsze studyjne wydawnictwo, do tej pory mieli na koncie tylko płyty koncertowe. Album Unloved przyniósł niedawno Maciejowi Obarze Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku. Wczoraj w Gdyni zaczął się Ladies Jazz Festival. 14. już jego edycja potrwa do piątku. Dziś Dorota Miśkiewicz wystąpi w specjalnie przygotowanym na tę okazję koncercie Camino para Evora, poświęconym twórczości znanej kaboverdenki. Za to w niedzielę zaśpiewa Ayo. Kolejne dni to m.in. koncerty Jane Monheit i Melody Gardot. Na koniec wybieramy się na samo południe. Do Zakopanego przyjedzie Król. Po raz pierwszy w charakterze artysty scenicznego. Można się zatem chyba spodziewać jakiegoś bardziej przekrojowego występu niż tylko piosenek z ostatniej płyty Przewijanie na podglądzie. Koncert odbędzie się w niedzielę w miejscu o nazwie Dworzec Zakopane. To niedaleko Krupówek. Po zejściu ze szlaku albo w razie niepogody to pomysł na zagospodarowanie wieczoru. Wiem, jak bardzo nie lubi. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Król, całą ciszę, pokój nocny. A Bartek Gil w muzycznym rozkładzie jazdy na weekend wspomniał Paulinę Przybysz i tak mi się właśnie przypomniało. Combination Rzeczpospolita i Paulina Przybysz właśnie. My name is Finding. I'm a combination.